Binecuvântare Domnului peste voi toți, consodași, cu să iubiri de oameni, totdeauna acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, Sfinților, Săviților și Îndutor, lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ilarion cel Mare și a celor din preună cu dânsa, cărora pomenirea săvârșim ale celor dintr-un Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Greților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Omul în cinste fiind nu a priceput, alăturatul s-a dovitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Spune prorocul David într-un cuvânt al psalmilor săi despre omul care, punându-i Dumnezeu cinsta pe el, uită cine este și atunci încet, încet se coboară în cele animalice, uitându-și de chipul și asemănarea lui Dumnezeu care este în el. Iubiților credincioși, pilda de astăzi, o pildă frumoasă din care putem să tragem învățăminte foarte bune pentru viața noastră morală, pentru viața noastră duhovnicească, pentru bunul mers spre împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles, acest lucru se poate întâmpla în inima omului care cere și știe ce vrea de la viață și de la cuvântul lui Dumnezeu. Nu de la cei cărora le place doar să-și bată joc de cuvântul lui Dumnezeu sau să viziteze o biserică ca pe un muzeu sau să citească o carte sfântă ca pe o carte de beletristică. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu este izvorât din inima unui părinte și nu a oricăruia, ci a celui care tânjește după fiul său rătăcit, care suntem noi, iar părintele este Dumnezeu cel atotputernic. Așa cum orice cuvânt, orice lacrimă, orice gest care este făcut spre îndreptarea copilului, așa toate cuvintele scripturistice care sunt izvorâte din inima Dumnezeirii, din înțelepciunea Dumnezeirii, sunt cu atâta ardoare, cu atâta dragoste, cu atâta putere de convingere de a te poziționa, omule, să vezi cine ești și nu să fii înșelat de aceste fata Morgana, dacă pot să spun așa, care ne oferă lumea pentru trup. Ne spune Mântuitorul prin Evanghelistul Luca, în pilda de astăzi, de un om bogat. Nu-i spune numele, în schimb îi spune avuția și ce făcea cu ea. Toată ziua era îmbrăcat în porfiră și bison și se veselea în fiecare zi luminat. La ușa lui era un lepro, era un om sărat. Acestea îi spune numele, îl chema Lazar. Și cât de sărac era, era sărac și de sănătate și sănătatea atât de departe stătea de trupul lui încât că bubele îl cuprinsesere și nu bube oarecare, bube pline de puroi. Dacă acest bogat se veselea luminat în fiecare zi cu prietenii lui și nu singur, iată-l pe acest bubos, pe acest sărac, pe acest marginalizat, neavând nici prieteni. Și singurii prieteni și aceștia, parcă venind din interes, erau niște câini, deci niște necuvântătoare, și veneau din interes arătându-se prietenii lui din cauză că veneau să-i lingă bubele pline de puroi. Doamne, ce personaje agațe Dumnezeu în pilda de astăzi, doar ne-am trezit cândva să vedem cine suntem. și cum roata vieții se învârte întotdeauna și la vremea decisă de Dumnezeu se întrerupe firul vieții fiecăruia neținând cont de cine ești, iată că acea nemiloasă și necurțătoare moarte a poposit la poarta vieții acestui sărac. Viața lui s-a întrerupt pentru totdeauna, iar îngerul, după legea omenirii și a dumnezeirii, vine și ia sufletul acestui sărac. Vedem că pilda aceasta urmărește sufletul acestuia. Dacă aici a urmărit trupul și viața, îi urmărește de acum sufletul în cele veșnice. Și când îl vedem, mi-l arată Dumnezeu în pilda de astăzi, când a murit și bogatul, că doar nu avea să veșnicească o veșnicie pe pământ, din cauza că nimeni nu s-a născut pe pământ ca să veșnicească, să nu guste moarte. Și de ce nu ne spune înainte Hristos unde s-a dus bogatul, săracul, arătându-l acolo? Mai îngrituit și mai puternic este cuvântul de a-mi-l arăta pe acest sărac unde s-a dus din gura celui bogat. Că vedem că bogatul se aruncă după faptele lui în focul veșnic și de acolo îl arată pe săracul, fostul sărac, dar acum bogat. Îl arată în sânurile lui Avram, veselindu-se de cele dumnezeiești, iar el, aruncat în focul veșnic, suferind cumplit de o picătură de apă. Și iată-l că acolo, alungat parcă din cele veșnice plăcute ale lui Dumnezeu, nu mai dorește nici mâncărurile și nici porfira și visonul și nici celelalte mânghieri pentru trup, ci strigă către Avram, care era stăpânul acelor locașuri frumoase și unde domnea și Lazar, fostul bubos, strigă către el să-l trimită pe Lazar cu degetul udat în apă să-i ude buzele. Tot cuvințelul din această pildă atât de tâlcuit este, atât de apăsat, și așa pondere de înțelepciune are, încât că și cea mai somnolentă minte și cel mai indolent om și ateu ar putea cândva să se trezească din aceste cuvinte și din această pildă. Vedeți că nu cere o cană, cere măcar un deget udat în apă ca să-i ude buzele care erau cuprinse de arșiță. Iar de acolo îi se spune de către Avram, tu ți-ai luat toate cele pentru trup acolo, el le-a luat cele pentru veșnicie, tot pe pământ, și iată, tu ți le-ai cheltuit acele pe pământ, iar aici ai rămas gol. El a luat tot necazul și durerea aici sub ușa ta, pe pământ, și dincolo este bogat de cele duhovnicești și veșnice. În acest om bogat, văzând, fost bogat și acum umilit, domnește parcă o răutate, o răzbunare. Deci aruncat, marginalizat, pedepsit pentru viața lui murdară, nu este mulțumit și atunci îl cheamă pe Lazar, dar Avram, înțelegându-i vicleșugul, nu-l trimite. Și atunci el, parcă mai cu vicleșug, îi spune, atunci trimite-l pe pământ în casa tatălui meu, că mai am 5 frați, și să spună aceluia ce este dincolo de moarte, ca nu cumva și ei, făcând aceleași care le-am făcut eu, să vină după mine. La care imediat îi se dă replica de către Avram, nu mai este nevoie să-l trimit din morți, adică trupește, pe Lazar, în casa tatălui tău să arate fraților tăi ce sunt aici. că au pe Moise și leși și prorocii și chiar din morți de se va scula cineva, nu va putea să aibă cuvânt de îndreptare. Dragi credincioși, această pildă reactualizată, semenii noștri de atunci, fiind aceștia, adică noi, să vedem pe unde ne găsim și noi prin unul din aceste personaje, după dreptatea lui Dumnezeu și nu după dreptatea noastră care vrea numai binele trupului și a sufletului. Deci iată-l pe acest bogat sătul de toate, atât de sătul încât că nici măcar hainele de portiră și bisonul și le dădea de pe el. Dar vedeți dumneavoastră că întotdeauna omul când este în cinste, el uită de unde vine și atunci se coboară în cele animalice. În cele animalice în sensul că uită de legea lui Dumnezeu și aici se împlinește ceea ce a spus David, omul în cinste fiind nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte. Și s-a asemănat pe lor. De ce prorocind prorocul David se potrivește și nouă? Că omul în cinste materială uită de Dumnezeu, pune bogăția în om și atunci l-ai pierdut. Că toate păcatele groaznice ale Sodomului și ale Gomorului au fost izvorâte din case înalte, din case bogate, din oameni care aveau atâta timp liber și nu știa să-și îl prețuiască și atunci s-au coborât în cele carnale. Iar în cele carnale și-au găsit un singur loc care știți dumneavoastră unde este. Și de acolo s-au izvorât toate relele și putorile lumii, încât că pentru acesta Dumnezeu, pentru această putoare de păcat, a trimis foc peste Sodoma și Gomora. Deci iată ce face bogăția din omul care își pierde mintea și nu are legea lui Dumnezeu în el. În alt context spunea prorocul David să nu te temi când se îmbogățește omul sau când se mulțește slava casei lui. Deci iată acest sărac cu numele de Lazar nu s-a temut că s-a îmbogățit acest om și se veselea luminat într-o slavă de o strălucire nemaipomenită. Ședea acolo târindu-și zilele una după alta, cum poziționează Evanghelia și foamea lui, dorind să se sature din fărâmiturile mesei lui. Dar se vede că deșert îi era ochiul tânjind și plângând și după aceasta. Dragi credincioși, întotdeauna bogăția omului care își pierde mintea depărtându-se de la legea lui Dumnezeu, îl depărtează cu totul de la Dumnezeu și atunci încet încet îi coboară Dumnezeu cinsta și slava chipului și asemănării lui Dumnezeu din el în cele animalice. Spunea în Scriptura că Dumnezeu risipește oasele oamenilor celor plăcuți, lumii. Și ați văzut că oamenii plăcuți lumii, care sunt iubiți de lume pentru anumite interese, că este bogat și are sferă de influență în societate și este folosit de semenii lui, merge în cinste și în slavă cât îi se face bine semenilor lui, iar când a murit, rămâne necinste și se risipesc oasele lor pentru totdeauna exact ale dobitoacelor. Dar iată-l că pe Lazar nu numai că îl vedem în cinste, ci îi se poziționează și numele lui spre o slavă mai mare. Stăm și ne gândim de ce spune Hristos acest nume de Lazar. E cu tâlc mare. Că vedem în finalul pildei de astăzi, spunând acel bogat, trimite-l, Doamne, pe Lazar în casa tatălui meu, adică știindu-se de el că a fost cândva bubos la ușa acestui bogat și a murit, să-l învie, să-l trimite să propovăduiască. nu mai este nevoie, chiar dacă îl voi trimite tot în zadar. Că l-a avut pe Lazar, care a fost înviat după 4 zile de putreziciune de către Hristos, și evreii tot l-au cunoscut și tot orbi au rămas. Deci cu atât mai mult acest Lazar, care a fost atât de ignorat de societate, trimis înapoi pe pământ, va fi luat cu pietre și bătut sau omorât. Precum și Lazar, fratele celor două surori, Marta și Maria, după ce a fost înviat cu mare minune în ochii tuturor evreilor, a stăpânilor sinagogii, a fost urmărit să fie omorât și a scăpat cu fuga. Deci iată, a venit din morți în ochii lor, a văzut minunea că s-a înviat și a spus ce a văzut dincolo, și tot orbi, tot surzi, tot muți și tot ca niște stânci de rece au rămas la aceste minuni. Dar cuvântul care zboară, cu atât mai puțin va avea o pondere în urechile oamenilor. Reactualizând pilda la vremurile acestea, ați observat în ce hal a fost adusă omenirea de sistemul care a pus și de acum a preluat acel sistem apus de celălalt, care este astăzi mai spurcat ca acela. Oamenii se prind în țesătura științei și spun imediat: l-ai văzut tu pe Dumnezeu? A venit cineva de acolo? Păi ce credeți, că cei de atunci nu sunt aceștia de astăzi? Cei care n-au crezut atunci nu sunt aceștia de astăzi? Oare câte minuni s-au făcut în timpul sfinților apostoli, în timpul tuturor sfinților, când s-au înviat și morți? Oamenii tot n-au crezut. Au rămas aceleași stânci de marmură sau de piatră reci și insensibile. Acesta este, omule, atunci când ești prins în ghearele bogăției, în ghearele plăcerilor sexuale, în ghearele lumii, a diavolului și a trupului. Nenorocirea este că atunci când ți se înfățișează Îngerul lui Dumnezeu în subconștientul tău ca să-ți întrerupe firul vieții, plângi, te zbați, dar în zadar că nimeni nu te aude. Toți s-au părăsit pentru totdeauna și atunci a mers să dai seama de tot ce ai făcut în viața ta. Această pildă de astăzi are o tâlcuire și mai înaltă, cum de obicei cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este întoit în înțelepciune sau întreit uneori. Acest bogat nu este altcineva decât poporul evreu. Prin ce este simbolizat bogatul asemănat cu poporul evreu? Bogăția poporului evreu era revelația Dumnezeului celui atotputernic, iar săracul simbolizează restul lumii, care era lumea păgână, ori păcăind în întuneric, căutând un izbăvitor, obosită de idolatrie. Porfira și visonul nu era altceva decât haina imperială divină care o purtau preoții când aduceau slujbă lui Dumnezeu, din neamul levit fiind aceștia. Că în fiecare zi se îmbrăcau în purpură, în acea haină de porfiră și vison, cum nu o mai purtau altcineva decât împărații, și se veseleau în sensul că aveau bucurie duhovnicească aducând jertfă Dumnezeului celui atotputernic. Deci acești oameni, iată că veselindu-se în toată ziua, nu țineau cont de restul lumii, care ori băcăia în întuneric și se săturau cu fărmiturile de masa lor. Lor, adică păgânilor, nu li s-au făcut revelațiile dumnezeirii cum i s-au făcut poporului iudeu. Oare era o nedreptate de la Dumnezeu? Nu. Că dacă mergem pe firul istoriei, tuturor oamenilor și a seminților li s-a făcut revelația lui Dumnezeu, dar majoritatea l-au pierdut pe Dumnezeu pe cale datorită faptului că s-au coborât în cele animalice, eliminându-l pe Dumnezeu din conștiința lor. Iar aceștia care erau grupați în numele de Lazar, acel bubos, nu erau altceva decât fiii, străbuni, strănepoții, rudele acelora care l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au pierdut datorită plăcerilor carnale. Oare iudeii au fost favorizați cu ceva? Dumnezeu a auzit poporul iudeu ca să-l scoată pe Hristos din carnea și sângele omului, adică a pururea Fecioare Maria. Și au fost oarecum susținut că spune prorocul Isaia, de nu ne-ar fi lăsat nouă Domnul Sabaot sămânță, ne-am fi asemănat ca Sodoma și ca Gomora ne-am fi făcut. Că datorită acestei cinste și slave și bogății și poporul iudeu începea să cadă. Acest popor slăvit, scos din robie cu mână tare și cu braț înalt, și el începea să se coboare în aceste urâte păcate ale Sodomului și ale Gomorului. Dar Dumnezeu i-a susținut, adică de fapt ne-a susținut pe noi ca din el să vină Mesia, să vină Fiul lui Dumnezeu. Dragi credincioși, și erau bubele acelea și cine erau câinii? Bubele nu erau decât păcatele oamenilor, că orice păcat care este făcut de om este o bubă, o cancrenă în carnea sufletului. Și atâta de futuroasă era acea cancrenă, acea bubă, încât că puroia, iar diavolii care sunt simbolizați în pilda de astăzi cu câinii, veneau și se săturau din acest puroi. Că diavolul, ca și viermii care stau numai în murdărie, se satură cu murdărie, ca drept dovadă că lumea de astăzi o vedeți cât de murdară și spurcată este. Poate pare o nebunie cuvântul care îl spun acum, dar întrituiesc cuvântul apostolului Pavel care spune: de vreme ce lumea prin înțelepciune nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu ca prin nebunia propovăduirii să mântuiască pe cei ce cred. Că întotdeauna ceea ce propovăduiau apostolii de către lumea păgână și întinată în păcat era o nebunie. Iar cei ce credeau această zisă nebunie de către oamenii spurcați în păcate, nu făceau altceva decât să se mântuiască. Evident că aceste cuvinte spuse și poate izvorâtă din inimă și atât de apăsate, în urechi care sunt pline de cuvinte ale rocărilor, cuvinte mânghietoare din cele trupești, par o nebunie, precum și noi, călugării la veacul acesta părem niște nebuni, niște excentrici societății. Nu știu care este mai nebun dintre noi, cei care continuăm rămășițele vieții monahale, ne străduim să le ducem pe cât putem cu cinste și cu demnitate. Deci acest cuvânt spus astăzi, dragi credincioși, în primul rând pare nebunie ceea ce a spus evanghelistul, iar prin evanghelistul Duhul Sfânt, și bineînțeles cine blamează cuvântul îl va blama și pe acesta spus de noi. Deci bogăția la veacul acesta, ea este binevenită pentru cel care nu-și pierde mintea în această țesătură. Dar ați observat dumneavoastră, uitați-vă în general la mari oameni ai lumii, care și-au încurcat viața prin aceste mreje, uitați-vă în interiorul lor și vedeți câtă putoare, cât veceu. Și nu greșesc când spun acest lucru. Cele duhovnicești sunt moarte, iar trupul fute de păcat. Aici vrea să ajungă Hristos prin pilda de astăzi. Că dacă Dumnezeu te lasă și te îmbogățești, uiți de legea lui Dumnezeu și uiți că vine vremea când vei pieri. Și atunci, de asemenea, cu ceea ce spunea prorocul David, că s-au risipit oamenii, oasele celor plăcuți oamenilor. Acest bubos din ziua de astăzi sunt cei care poate îl mai caută pe Dumnezeu. Dar aceștia, dragi credincioși, vor fi luați de dragostea lui Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu, de brațul sfânt al lui Dumnezeu, dacă în inima lor au sinceritate și au scop curat, într-adevăr, de a se împăca cu Dumnezeu. Să ne coborâm puțin la Lazar și să vedem ce durere avea acest om, că nu era un extraterestru cum vă învață oamenii veacul acestuia, ci era un om născut în același chip ca și noi, își târia zilele în același chip ca și noi, suferea ca și noi, dar să vedem că suferința lui era amplificată. Deci durerea o vedem cât de mare era, că trupul lui era ca al lui Iov. Bubele lui nu erau mângâietoare, ci erau pline de puros. Prietenii lui erau doar câinii, fiindcă ați văzut că omul sărac, nici prietenii nu mai vin la el. Este din ce în ce mai marginalizat. Durerea lui se amplifică, că și boala și sărăcia nu era de o zi, de două, de un an, era de o viață. Încă o amplificare a durerii și a suferinței lui este faptul că stătea la ușa acestui bogat. Și văzându-l tot timpul cum se vesela acest bogat și ignorându-l, nu îi se făcea altceva decât să-i crească durerea. Și totuși nu vedem niciodată cârtim cum cârtim noi în fața lui Dumnezeu când ne ajunge lacrima necazului. Of, Doamne, cum zicem de obicei, de ce mi-ai mai dat-o și aceasta? Deci iată pe acest Lazar cum ne învață de fapt cât de marginalizat pare el în pildă de către societate, cum ne învață cum să răbdăm. Și concret ne învață că vedem unde a ajuns el prin răbdare și unde a ajuns celălalt care s-a îmbogățit de toate cele trupești. Evident că am putea să spunem cum spune și Scriptura, cine are urechi de auzit să auză și ochi de văzut să vază. Dar nenorocirea mare că pentru lumea de astăzi și lumea apocaliptică, care cred că suntem noi, ochii duhovnicești se întunecă din ce în ce mai mult, urechile duhovnicești surzesc din ce în ce mai mult la cuvintele acestea duhovnicești până în ziua când trebuie să dea socoteală ca bogatul de astăzi de ceea ce a făcut. Dragi credincioși, spune istoria sfântă că Sfânt Ioan Evanghelistul, când propovăduia în insula Patmos, a văzut un tânăr puțin mai zelos către cele duhovnicești și atunci l-a luat și l-a sfătuit în cele dumnezeiești și l-a dat spre încredințare episcopului lăsat ca să încreștineze lumea acolo și să o păstorească. A plecat departe. Și când s-a întors peste ani și ani, a venit să întrebe de acel tânăr care pe de ani de zile l-a încredințat acest episcop. Dar fiindcă lumea era mai împietoare decât cu cele carnale, decât cu cele duhovnicești, îl vedem pe acest tânăr împleticindu-i se pașii vieții lui în cele trupești și se duce și se face un tâlhar de prima clasă. Și mai mult decât aceasta, era șeful tâlharilor. Și iată că întrebând Sfântul Ioan Evanghelistul de episcop, unde este tânărul care ți l-am dat ca să-l păstorești, i-a spus cu lacrimi ochi, a plecat. A plecat în munte și acolo păstorește o turmă de tâlhari. Jefuiește, ucide, omoară fără scrupule. Așa s-a supărat Sfântul Ioan încât a încălecat pe un cal și cu bătrânețele lui s-a dus în vârful muntelui, în tabăra lui, să-l găsească. Și acolo el venind fără arme, doar un om înduhovnicit în Dumnezeu, a pătruns până în fața lui. Acela s-a înarmat, crezând că vine cu război, iar Sfântul Ioan, chemându-l pe Dumnezeu în ajutor, i-a spus: tinere, nu mă cunoști, eu sunt tatăl tău duhovnicesc, aici te-am lăpsat eu, nu ai tu frică de Dumnezeu? Și când l-a cunoscut, a lepădat armele și a fugit cât îl țineau. Bătrânețele și de bineța care i-a dat-o cândva Sfânt Ioan Evanghelistul, încât că diavolul care îl stăpânea a fugit, s-a rușinat tânărul, a încălecat pe cal și venind în cetate și-a întors viața către cele duhovnicești. Ce am vrut să spun în această pildă? Dacă, dragi credincioși, acel om care a fost înnobilat cu cele duhovnicești, l-a părăsit pe Dumnezeu, numai cât a venit cel care i-a încredințat acestea duhovnicești, cât s-au rușinat. Închipuiți-vă dumneavoastră când vine ceasul răsplătirii lui Dumnezeu, cât te rușinezi, omule, când ți se arată de către Îngerul lui Dumnezeu ce slavă și cinste a avut în tine și cum ți-ai cheltuit-o, cum ți-ai terfelit-o. Deci asta vrea ca să ne învețe Hristos prin pilda de astăzi. Să nu fim ca cel care și-a uitat nobleța chipului și asemănării lui Dumnezeu, care a încuibat-o Dumnezeu în noi, ci să o punem la lucru prin cele duhovnicești, să nu rămânem momiți, înșelați de acestea trupești care vedem cât de trecătoare sunt. Dragi credincioși, această pildă își are chintesența oarecum și în acestea trupești ale milosteniilor. Fiți atenți și la milostenie, că săracul ți este trimis de către Dumnezeu la ușa ta să te ceară, să vadă Dumnezeu ce ai în numele lui Dumnezeu în inima ta. Că bogatul, cu cât este mai bogat, cu atâta este mai zgârcit. Iar milostenia săracului, ca un paradox, este mai mare decât cea a bogatului. Și aceasta o vedem chiar spusă de Hristos, când în acea gazofilatie văduva vine și aruncă un bănuț, iar bogatul mai mulți. Dar se întoarce de șert bogatul, că el a aruncat de prisosințe, iar văduva tot ce avea ea. Dragi credincioși, să le suferim pe toate, în numele lui Dumnezeu să le ducem cu demnitate, că și bubele, și bolile, și sărăcia, și necazul este dat de Dumnezeu pe noi, pe trupul nostru, ca sufletul să se mântuiască. Apăs aceste cuvinte, fiindcă vremurile care le trăim noi sunt unice în istoria omenirii. La nonșelanța care este astăzi în lume, minciuna care domnește, de desubturile care se coc de la o zi la alta cu puroi și cu murdărie sortite lumii veacul acestuia, nu mai avem altceva decât să strigăm din piept de leu ca cine aude să se înțelepțească, iar cine nu vrea, mai rău să se prostească. Că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, dacă îți trece pe la urechile tale, ai două variante: ori îl primești ca pe o sămânță în pământ bun și rodește, ori dacă nu, ți-ai intrat pe ureche și ai ieșit pe cealaltă și tu rămâi mai deșert și cu condamnare mai mare la Dumnezeu. Dragi credincioși, să avem foarte mare atenție pentru veacul acesta. Dacă pilda de astăzi ne arată pe iudeii care au avut Porfira și Visonul, adică slujba lui Dumnezeu, și-au pierdut-o datorită celor carnale, Numai prejos sunt cei cărora li s-au încredințat tainele ortodoxiei, din a căror practicare iese mântuirea omului. Au fost înnobilați prelații bisericii cu toată cinsta cum nu o mai are nimeni în lume. Nici împăratul nu are cinsta unui preot sau unui arhiereu. Că numele lui Dumnezeu stăpânea, în numele lui Dumnezeu scotea dracii, în numele lui Dumnezeu alunga boala din om. Și iată s-a folosit de Dumnezeu, ducându-le toate în ce le privește. Comic este la veacul acesta și în zilele noastre, și fiindcă acum este recent lucru, trebuie să-l poziționăm. Blasfemitor lucru, numai în campania aceasta electorală, nu vreau să lezesc pe nimeni, Doamne ferește, ați observat cum toți s-au folosit de numele lui Dumnezeu. Atât de rănit sunt în inima mea și în ființa mea, vă spun sincer, până la greață și disgrație, cum toți l-au folosit pe Dumnezeu, cu fel de fel de cuvinte mai pompoase să câștige inima oamenilor. Dar tu, omule, care ai rostit numele lui Dumnezeu, ce crezi tu de Dumnezeu? Cum practici tu legea lui Dumnezeu? S-au așezat în genunchi, simulând că se mărturisesc. S-au dus și au sărutat o icoană, au schimonosit o cruce, ca în fața mulțimii să se arate, credem în Dumnezeu. Doamne, câtă porcărie, câtă minciună, câtă perversitate în oameni! Fiți foarte atenți, dragi credincioși, că toate acestea Dumnezeu le tace și cu cât le tace, cu atâta judecata va fi mai aspră. Fiindcă peste toți vine roata morții și atunci vom da seama în fața lui Dumnezeu ce ai făcut în viață. Mai bine tace-L pe Dumnezeu în inima ta și arată-te din roadele tale, nu din vorbe. Învățați-vă să citiți în om, în inima omului, cum citești din copac, nu din frunze, ci din roade, că tot pomul din roade se vede. Nu vă lăudați și vă arătați că sunteți în dreapta credință doar din vorbe, arată-te din fapte. Deci, dragi credincioși, să fim foarte atenți la înșelăciunile viacul acestui an. Antichrist vine numai pe murdărie, așa cum în WC-uri, iertați-mi expresia, colcă e viermii și numai acolo stau, că dacă îi pui în curat, mor. Așa Antichrist și cu diavolii lui va veni numai și numai în murdărie. Vă spurcă mințile pe toate canalele posibile, prin cele cinci ferestre prin care vedem lumea. Spunea înainte, prin 1800-1700, ca niște prorocii, că va veni vremea când dracul va vorbi din cutie. Și într-adevăr, iată că s-a arătat că vedem cu ochii noștri. Nu există diavol mai spurcat ca televizorul. Poate mulți mă condamnă acum, ce părinte incult și prost. Să-i rămână cuvintele lui de capul lui. Dar ați observat cum v-a stricat tineretul, copiii dumneavoastră v-a stricat. Ați văzut câtă neodihnă, cât animal s-a strânit în fiecare prin televizor. Televizorul este ca și o presă. Trebuie să alegi ce este bun din el. Dar fiindcă ai momeala lângă tine, focul lângă paie, evident că nu poți să stai. Și atunci Sfinții Părinți înduhovniciți s-au propovăduit, au spus, s-au prorocit că diavolul va vorbi din cutie. Într-adevăr, iată cum a stricat lumea în felul acesta, că păcatele Sodomului și ale Gomorului se arată astăzi în ochii dumneavoastră, dragi credincioși, și a fiilor dumneavoastră. cum să-ți mai stea un mânz de tânăr care nu are legea lui Dumnezeu să mai stea cu minte și să asculte cuvântul Evangheliei de astăzi? Într-adevăr, pare o nebunie văzut din sistemul lui de referință. Mă duc să mă distrez că mi-este vremea acum. Du-te, tinere, și să vedem când ne întâlnim mai târziu, jefuit, umilit și întors imediat, dacă mai ai timp să te întorci, mai rău decât bubosul de astăzi. Mai palpitant acum este în alegeri acel Nuțu Angelina, un mare diacon hirotonit de patriarh, mandatar de curve, folosindu-se de darul lui Dumnezeu și nu s-a rușinat pentru faptele lui, pentru viața lui, să-l ia pe Dumnezeu ca antet, ca să câștige un os de ros. N-am cu nimeni nimic, dar vreau ca să, dragi credincioși, ca să vedeți viața, nuditatea ei cât este de perversă și totodată să ne înțelepțim ca nu cumva să ni se împleticească picioarele în aceste somnolențe ale vieții noastre. Că atât de șiret este diavolul la vremea aceasta, încât că te-a furat imediat într-o clipă, ți s-au întors pașii vieții de la Dumnezeu spre cele împuturoase, murdare, diavolești și din care nu mai ai șansă să te întorci. Deci toate viețile sfinților cad în momentul când omul este ca bogatul de astăzi. Totul este nul pentru omul care este surd și orb pentru cele duhovnicești. Deci, dragi credincioși, să nu ne întoarcem ca niște umiliți, să nu ne întoarcem ca niște jefuiți în toamna vieții la Dumnezeu. Învățați din zorii tinereții să-L iubiți pe Dumnezeu și dacă nu puteți cu toată ființa, măcar să ai cât de cât agățat de Dumnezeu printr-o faptă bună. Măcar să ai discernământul păcatului, discernământul pericolului la care te așteaptă cursa întinsă de diavol. Aveți grijă, fetelor, aveți grijă, tinerilor, că la veacul acesta sunt niște curse atât de discrete întinse, încât că nu au mai existat niciodată în viața omenirii. Și odată prins în ea, nu mai scap. Chiar aici, în biserică, avem niște rebuturi, tineri care, crescuți în toată frumusețea lor morală, iată, au eșafodat ducându-se în cele carnale. Și nu numai că și-au pierdut cinsta, castitatea, frumusețea lor trupească și morală, ci i-au depărtat și de Dumnezeu. Dragi credincioși, cred că aceste cuvinte care le-am spus astăzi cu darul lui Dumnezeu, dacă le aduceți în conștiința dumneavoastră, vă găsiți pe undeva printre ele. Vă găsiți acele bube în sufletele dumneavoastră când v-ați rănit cândva de o travă păcatului și acum atrageți foloasele. Dar dacă din ele curg puroaie, să le răbdăm cu demnitate că Dumnezeu întotdeauna, certându-ne, ne iubește. Vai și amar de cel care nu este certat de Dumnezeu. Deci să nu dăm înapoi niciodată în ziua necazului și, pe cât posibil, să iubim darul care îl avem de la Dumnezeu și această porfiră și bison, adică credința cea adevărată. Au mărturisit-o apostolii îndumnezeiți de Duhul Sfânt, au mărturisit-o o pleiadă întreagă de sfinți și acum o mărturisim noi în acest veac apocaliptic atât de plin de minciună, de înșelăciune și de patimă trupească. Dragi credincioși, vineri, Biserica Ortodoxă servează pe Sfântul Dumitru, Sfântul Mucenic Dimitrie, iar sâmbătă Sfântul Dimitrie Basarabov, a cărei sfinte maște se află la Patriarhie, onorându-ne țara. Așadar, fiindcă este un sfânt popular, mulți purtându-i numele, să-i cinstim pe ambii cu cinsta care li se cuvine, celor la care le poartă numele, să le dea Dumnezeu pace, ca și noi să dăm slavă și cinste Dumnezeului nostru în veci. Amin. Să trăiți, Părinte!